Duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 70% łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem jest już zajętych, mówi o tym minister zdrowia. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych ma wątpliwości co do dostaw szczepionki Johnson & Johnson, dopuszczonej na unijne rynki. W Stanach Zjednoczonych widać, że poprawia się sytuacja pandemiczna. Amerykanie coraz częściej wychodzą z domów. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że 70% łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem jest już zajętych. Z danych resortu wynika, że obecnie jest hospitalizowanych 18 686 osób, a niemal 2000 korzystają z respiratorów. Minister Adam Niedzielski mówił, że mamy do czynienia ze stałym wzrostem liczby pacjentów wymagających hospitalizacji. W tym tygodniu mieliśmy przyrost obłożenia łóżek o ponad 2,5 tysiące, podczas gdy tydzień temu było to 2 tysiące. Jesteśmy w takiej sytuacji, że ta nasza infrastruktura, która jest dedykowana walce z COVID-em, która zawiera zarówno szpitale przekształcone, jak i szpitale tymczasowe, jest w tej chwili zajęta w blisko 70%. Adam Niedzielski powiedział również, że zmagamy się z dynamicznym rozwojem pandemii i jest to trend trwały. Widać to przez wzrost liczby zlecanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej testów na obecność koronawirusa. Dodał, ostatniej doby lekarze POS zlecili ponad 2,5 miliona testów. Wykonano ich nieco ponad 73 tysiące. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski docenia możliwość długiego okresu przechowywania szczepionki firmy Johnson & Johnson. Po południu dopuściła specyfiki na unijny rynek Komisja Europejska. Dr Sutkowski, który był gościem TVP Info, wyraził jednak obawy co do terminowości dostaw preparatu. To szczepionka wektorowa na adenowirusie. Ten adenowirus oczywiście nie replikuje. Taką szczepionkę znamy chociażby jako szczepionkę przeciwko RSV. Prace przeciwko eboli i wirusie Zika były stosowane też na tej platformie. Jest to szczepionka jednodawkowa, która może przez 3 miesiące przebywać w lodówce, co rewelacyjnie będzie poprawiało możliwości szczepienia. Jeden warunek, powinny te szczepionki po prostu być, a Johnson mówi o tym, że no niestety 200 milionów nie zrealizuje do końca roku dla Unii Europejskiej. Zielone światło dla autoryzacji szczepionki amerykańskiego producenta dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i może być podawany osobom powyżej 18 roku życia. Zmęczeni covidowymi restrykcjami mieszkańcy Stanów Zjednoczonych coraz częściej opuszczają swoje domy i mieszkania. Według analiz naukowców z Uniwersytetu Stanowego Maryland, Amerykanie przemieszczają się obecnie częściej niż przed pandemią. Liczba przypadków koronawirusa w USA zmniejsza się, a kolejne stany znoszą pandemiczne ograniczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po nadejściu pierwszej fali pandemii COVID-19 w ubiegłym roku Ameryka zastygła w bezruchu. Wyludniły się ulice, opustoszały wagony metra, mało kto decydował się na jazdę autobusem. Z analizy lokalizacji telefonów komórkowych wynika, że w połowie kwietnia ubiegłego roku około połowy Amerykanów nie wychodziło z domów. Najnowsze dane zebrane przez badaczy Uniwersytetu Stanowego Maryland wskazują na to, że Amerykanie znów wyszli ze swoich czterech kątów. W pierwszym tygodniu marca tego roku liczba wypraw na odległość co najmniej 1 mili poza miejsce zamieszkania była o 13% wyższa niż przed rokiem, zanim jeszcze zaczęto wydawać nakazy pozostania w domach. W Stanach Zjednoczonych od kilku tygodni spada liczba przypadków COVID-19, hospitalizacji i ofiar śmiertelnych. Skłoniło to gubernatorów wielu stanów do poluzowania restrykcji. W Teksasie od wczoraj wszystkie biznesy powróciły do normalnej działalności i nie obowiązuje tam nakaz noszenia maseczek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czytają, nagrywają i wysyłają bajki swoim dzieciom. Osadzeni w radomskim areszcie śledczym, zachęcani przez wychowawców, budują i podtrzymują w ten sposób rodzinne więzi. Od roku nie mają kontaktu z bliskimi, bo odwiedziny w więzieniu z powodu pandemii są zakazane. Pozostają rozmowy telefoniczne albo przez Skype'a. Bajkowe nagrania to jedna z możliwości komunikowania się z najmłodszymi. Dla córki bajka nazywa się Magia jest w nas. Napisał ją Damian Zyś. W sumie wybrałem najbardziej, którą mi się podoba, a też najdłuższą, żeby trwała jak najdłużej, żeby móc przekazać swój głos. Więzienny projekt Poczytaj mi tato cieszy się dużym zainteresowaniem skazanych, zapewnia Michał Słowiński, młodszy wychowawca z radomskiego aresztu. Wychowawcy w ramach ramach kształtowania społecznie pożądanych postaw wśród osadzonych i ze względu na czas pandemii chcą, żeby utrzymywali ten kontakt z rodziną, zwłaszcza ojcowie z dziećmi. Więźniowie mogą czytać i nagrywać bajki przez cały rok, ale najchętniej robią to przed świętami i z okazji Dnia Dziecka. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Za nami pierwsze mecze 1/8 finału w piłkarskiej Lidze Europy. W zapowiadającym się najciekawiej Manchester United na Old Trafford zremisował po 1 z Milanem. W pozostałych Dynamo Kijów przegrało z Villarrealem 0-2, a jak zwykle z Young Boys Brno 3-0, a Slavia Praga zremisowała 1-1 z Rangersami. W ostatnim dziś serwisie po 23 podamy wyniki pozostałych 4 spotkań, w których pierwszy gwizdek sędziego było słychać punktualnie o 21. Roger Federer, wracający do gry o stawkę po 13 miesiącach przerwy, nie gra już w tenisowym turnieju ATP w Doha. W ćwierćfinale po prawie 2 godzinach walki przegrał w 3 setach z Gruzinem Nikolasem Basilaszwilim 6-3, 1-6 i 5-7. Katar zamieniamy na Portugalię. Tu na Atlantyku, wybrzeży Villa Mura, drugiego kurortu z imponującą mariną, trwają windsurfingowe mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RSX i mistrzostwa świata także w olimpijskiej żeglarskiej klasie 470. W pierwszej z wymienionych rywalizacji mamy świetne wiadomości. U pań na prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyszła Zofia Klepacka. U panów Piotr Myszka jest 4, Radosław Urmański 5. Z kolei w 470 bardzo dobrze żeglowały dziś Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar i przesunęły się w klasyfikacji łącznej z miejsca 11 na 6. Dużo gorsze wiadomości mamy z Czech. Tu najlepszy z naszych biatlonistów Grzegorz Guzik w biegu sprinterskim w zawodach Pucharu Świata w Nowym Mieście był dopiero 75. Niestety to norma w przypadku startów naszych panów. Zawody wygrał Francuz Quentin Fillon-Maillet. Jeszcze siatkówka i zwycięstwo 3-0 grupy Azoty Chemika Police z Jokerem Świecie w ostatnim meczu sezonu zasadniczego w Tauron Lidze. Dzięki tej wygranej mistrzynie Polski zapewniły sobie 3. miejsce w tabeli i w fazie play-off zagrają z Grotem Budowlanymi Łódź. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się na Sportowo jeszcze za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami opady deszczu, na wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, przez 2 w centrum, do 5 lokalnie na południowym zachodzie. W ciągu dnia jutro miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. Za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert to dzisiaj się kończą. Ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199. Smart TV Philips 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 600 zł. Razem w Media Expert. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I w muzyce z Trójką trzecia odsłona to Po zachodzie słońca, Aleksandra Karczkowska. Dobry wieczór. Za konsolety Michał Jakubik, państwu również myślę, że mówi dobry wieczór. I tak do 22:00 po zachodzie słońca, powiedziałabym, że delikatnie plumkać, można by powiedzieć, będziemy. Na pewno wspominać i od tego utworu zaczniemy, chociaż on o jesieni traktuje, a nie w zimie, która właśnie wróciła w całej Polsce. No to wspomnieć chyba można. jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni bały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość pomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukier. Przemodlenia, sprzątlenia, senny. W parku płakałem przed danymi słowy. Łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. No, ciekawa jestem, czy młodsze pokolenie, szczególnie to przedmaturalne, będzie wiedziało, kto napisał ten wiersz Wspomnienie. Czesław Niemen oczywiście zaśpiewał jak nikt inny. Muzykę napisał Marek Sart. W 67 roku ten utwór powstał, a wiersz, no proszę, ręka do góry. Oczywiście Jan Tuwim. Rok 2022. Proszę mi wybaczyć, pędziłam dzisiaj do radia, bo zima zaskoczyła nie tylko drogowców i trzeba było odśnieżać samochód na szybko, by tu do państwa na pozachodzie słońca zdążyć. Dziś świętować będziemy 13 lat od wydania pierwszego albumu Sonluxa, tego Sonluxa, którego tak bardzo lubimy słuchać, szczególnie po ciemnej stronie mocy. Zapraszam do kontaktu mailowego csm@polskieradio.pl. Put down all your weapons. Let me in through your open wounds. At war with Walls and Mazes. Tak się zaczyna ich debiutancki album wydany 13 lat temu co do dnia. Ryan Lott, Rafik Bhatia i Yang Chang. A jak to brzmi dalej? A proszę. Sonlux jest przykładem grupy, która absolutnie całkowicie, pozostając w swoim własnym nurcie, całkowicie cały czas się rozwija. To z tej naszej ulubionej szufladki alternatywno, elektronicznie, fragmentami trip-hopowej, no i na pewno eksperymentalnej. Przez ostatnie 13 lat od wydania pierwszego studyjnego albumu mają już na koncie w tej chwili ich 8 i czekamy na ten, o którym mówiłam ostatnio, na ten 9, który spajać będzie w całości Tomorrow 1, Tomorrow 2, Tomorrow 3, czyli Tomorrows, co niedługo nam ma się objawić i naprawdę, jak mówiłam, doczekać się tego momentu nie mogę. Do tego albumu At War With Walls and Mazes powracać będziemy. Zawsze się zastanawiam, który jest mój ulubiony z tego względu, że oni, jak mówiłam, na każdym albumie brzmią troszkę inaczej, ale nadal pozostają sobą. Niektóre z nich są mocno eksperymentalne. Może Państwo mają ulubiony album Sonluxa, taki naprawdę najbardziej. Może to Bones, a może to Lanterns z 2013 roku. Proszę pisać csm@polskieradio.pl. Z albumu At War With Walls and Mazes, tego ich pierwszego sprzed 13 lat, jeszcze stay. We'll be right back. Sunlux, nowojorski Sunlux i album At War with Walls and Mazes, który dzisiaj kończy 13 lat. 13 lat minęło naprawdę jak jeden dzień, szczególnie jeżeli chodzi o ich muzykę. Odkurzając albumy, czasami sięgam po szmatkę i naprawdę trzeba płyty odkurzyć, stąd wzięły nam się odgrzebki po ciemnej stronie mocy. Odkurzając dzisiaj albumy, pomyślałam, a sięgnę po taki jeden, po który czasami sięgam i do którego naprawdę, ale naprawdę z wielką przyjemnością wracam. To nie są motyle, prędzej ćmy. Serce pompa do krwi. Nie więcej zawrotów głowy brak. W źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Noc bezsenna to przez wiatr dla wisielca w trąby dmie. A ta pustka to najpewniej. Chcę tak pełnej żywej mgły. Nie ma nic. Nie więcej Katarzyny Lisowskiej. Heja zamyka ten wspaniały album z 2009 roku. Miłość, uwaga, ratunku, pomocy. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo lubię do tego albumu wracać i cieszę się, że takie wspaniałości są po naszej polskiej stronie muzycznej i ja poproszę o więcej takich cudowności, szczególnie jak nie więcej. Jeszcze mam jedną małą polską niespodziankę, ale to na za chwilkę. Teraz sięgamy do albumu, o który państwo prosili, pomimo tego, że sięgnęliśmy do niego w ostatnim naszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy. To Waldek Sextet i album It Might Be French, absolutnie świeżynka. Say my name, say it, write it on the wall, whisper words of love, my darling. Thank you. moi je t'aime beaucoup. Tego 6 lutego była premiera tego mini albumu, bo zaledwie czteroutworowy It Might Be French i w całości zaśpiewany przez Patrycję Ferrara. Klaus Waldeck Sextet, czyli Waldeck Sextet, można by powiedzieć, wydał ten album, a Klaus Waldeck, jeżeli Państwo nie znają, to wiedeński muzyk, który niektóre swoje albumy, no możemy niektóre jego albumy zaliczyć do tej naszej ulubionej trip-hopowej szufladki, a tu zdecydowanie piękniej jazzowo. Leave me. is no sin. Twarde lądowanie, czyli rough landing, i Waldek Sexteto. Z tych czterech na początku Rytm Buku, a jeszcze jedno maleństwo w takim razie, Sweetest Lies. Państwo chcieli sięgnąć na stałe do tych pozycji właśnie odgrywanych, to Waldek Sextet. Proszę szukać takiego artysty. It Might Be French. Tytuł tego mini albumu, można by powiedzieć, że maxi singla, cztery utwory się tam zmieściły. To oczywiście Sextet pana Waldeka. Tego należy szukać. Listy utworów pewnie się pojawią na podstronie, na znanym portalu społecznościowym Przyczajone w Eterze. Tak, wiem, zbliża nam się rocznica Ciemnej Strony Mocy i nad tym właśnie pracuję, by listy z naszych ostatnich audycji z 3 miesięcy co najmniej, bo zajrzałam ostatnio, że troszkę zaniedbałam państwa, tam się na to nasze urodzinowe, ciemnostronomocne świętowanie znalazły, więc ta lista również, może tak się umówmy, że od dzisiaj zacznę i wstecznie uzupełnię. Jakiś czas temu zaczęłam do grubego bardzo folderu zbierać utwory, które mają swoje różne wersje, przez lata, przez wielu artystów tworzone. Jednym z takich najbardziej sztandarowych utworów jest kompozycja, no i tu już wszystko zdradzę w tej chwili, The Doors, Light My Fire, która została nagrana w 1967 roku i wydana na debiutanckim long playu. O, też słowo, które ostatnio zanika, long playu, czyli na albumie długogrającym. Zaczyna się z tego robić szkoła muzyczna, ale niech tak będzie. I jeżeli chodzi o ten utwór, to on ma tak wiele wykonań, że moglibyśmy z tego zrobić na pewno kilkugodzinną spokojnie audycję razem z opowieściami, kiedy który utwór został nagrany w kolejnej wersji przez kolejnego artystę. Zaczniemy dziś powolutku, w takim razie takie lekcje muzyki, nie lekcje angielskiego, lekcje muzyki i lekcje angielskiego też tego można zrobić. Nauka języka angielskiego najlepiej wchodzi, przynajmniej w moim wypadku tak wyszło, przez muzykę i tłumaczenie tekstów. To taka mała podpowiedź. Shirley Bassey, Light My Fire. Naprawdę niezliczona ilość wersji tego utworu. Jak mówiłam, całą audycję moglibyśmy z tego stworzyć. Shirley Bassey to był rok 70, a później w remiksie jeszcze w 99 ten utwór z oryginalnym jej wokalem został wydany. Light My Fire, The Doors. Oczywiście Państwo pamiętają oryginał. It would be untrue.

The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Do ostatniego uderzenia jak najbardziej na stronie A Light My Fire, a na stronie B na singlu The Crystal Ship. W 67 roku został wydany ten singiel i chwilę później album The Doors. A ja tutaj bardzo dziękuję. Gdynia, Świdnik, Mielec, Kraków, Łódź, Gdańsk, Londyn i Radomsko zameldowane dzisiaj nie tylko mailowo, ale i też na przyczajonej weterze, za co bardzo dziękuję i ciepło pozdrawiam. Dziś też odgrzebana i odkurzona pewna płyta Digit on Love. Digital Love i kompozycja Szukam Cię z drugiego ich studyjnego albumu wydanego w 2010 roku. Album nosił tytuł V i jeszcze był nagrywany. Oj, z Natalią cudowny, wspaniały, ciepły, ujmujący głos Grosiak. Teraz to już tylko Micromusic albo aż Micromusic. Państwo na pewno ten głos rozpoznają. Aleksandra Kaczkowska, dziękuję za mikrofonu za to nasze dzisiejsze spotkanie po zachodzie słońca. Pozostawiam Państwa z Michałem Jakubikiem za konsoletą. I na koniec oczywiście moja akurat ulubiona wersja Light My Fire z drugiego studyjnego albumu Massive Attack. You know that it's a me, I'm true. You know that I would be an I. If I was to say to you, where we gonna get my shine? Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light. Remix version. The time to hesitate. Rocket inside the hour, 2 o'clock, sounds of Mr. Horizonte, original chief raptor of the Wild Bunch crew. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it's a neon girl. You know that I would be a lie if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej...